زاخو سخ طوفان یما لو یو طاقت نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا زاخو سخ طوفان یما لو یو طاقت نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا زیم مسلمان بچی زیم دافغان بچی ز سټټی نامنم زیم قهرمان بچی ز سټټی نامنم زیم قهرمان بچی زیم مسلمان بچی زیم دافغان بچی ز سټټی نامنم زیم قهرمان بچی ز سټټی نامنم زیم قهرمان بچی ما خو تقسیم کړی ټول عمر سنگر نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا ما خو تقسیم کړی ټول عمر سنگر نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا زاخو سخت طوفان یما لو یو طاقت نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا دا غم درسی گورا دا د دین دی وی گورا دا د دین مرکزونه دی دا د دین ګلونه دی دا د دین مرکزونه دی دا د دین ګلونه دی دا غم درسی گورا دا د دین دی وی گورا دا د دین مرکزونه دی دا د دین ګلونه دی دا د دین مرکزونه دی دا د دین ګلونه دی دلته ځان مرګ نشته وګوره و قرآن نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا دلته ځان مرګ نشته وګوره و قرآن نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا زاخو سخت طوفان یما لو یو طاقت نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا ز د شدګر نه يم زیم در رسول الله امتی ز تر هر ګر نه يم زیم د اسلام فوجي ز تر هر ګر نه يم زیم د اسلام فوجي ز د شدګر نه يم زیم در رسول الله امتی ز تر هر ګر نه يم زیم د اسلام فوجي ز تر هر ګر نه يم زیم د اسلام فوجي پریک د داغ نم ظالم زی و سقر نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا پریک د داغ نم ظالم زی و سقر نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا زاخو سخت طوفان یما لو یو طاقت نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا نم زما طالب جانان زما سنگر نو تا زیم پیدائی جانان زیم غیرتی جانان زیم د اسلام اسکار زیم عشق شادی جانان زیم د اسلام اسکار زیم عشق شادی جانان زیم پیدائی جانان زیم غیرتی جانان زیم د اسلام اسکار زیم عشق شادی جانان زیم د اسلام اسکار زیم عشق شادی جانان زاد خدای په مینا ګډه ګنسرو ورونو تا نو زما طالب جانان زما سنگرونو تا نو زما طالب جانان زما سنگرونو تا زاد خدای په مینا ګډه ګنسرو ورونو تا نو زما طالب جانان زما سنگرونو تا نو زما طالب جانان زما سنگرونو تا زا خو سخت طوفان یما لویو طاقت نوتا نم زما طالب جانان زما سنگرونو تا نم زما طالب جانان زما سنگرونو تا زایم سنگری جانان ز دختر رضا غوالم دا غیو وصیت لرم ز پزل رشتیا غوالم دا غیو وصیت لرم ز پزل رشتیا غوالم زایم سنگری جانان ز دختر رضا غوالم دا غیو وصیت لرم ز پزل رشتیا غوالم دا غیو وصیت لرم ز پزل رشتیا غوالم پریک دختل اپنانو راس سنگرونو تا نم زما طالب جانان زما سنگرونو تا نم زما طالب جانان زما سنگرونو تا پریک دختل اپنانو راس سنگرونو تا نم زما طالب جانان زما سنگرونو تا نم زما طالب جانان زما سنگرونو تا زا خو سخت طوفان یما لویو تا قتو نوتا نم زما طالب جانان زما سنگرونو تا نم زما طالب جانان زما سنگرونو تا زا خو سخت طوفان یما لویو تا قتو نوتا نم زما طالب جانان زما سنگرونو تا نم زما طالب جانان زما سنگرونو تا د دې شعر فرمایش کوم ټولونه دي هر یو لکه احسان الله احسان عبد المنان حنفي امین الله طالب او محب الله حقیار او په آواز کې د عزت الله مسلم.